auri. A tymczasem osobliwa muzyka łagodzi nie tylko obyczaje, skołataną duszę przede wszystkim. Tak pisze Baldini Stefan. Pozdrowienia dla wszystkich miłośników folkowych wydźwięków. A o ile dobrze pamiętam, pan Stefan pisze z Wiednia. A my powracamy do hotelu. Wierzcie mi, panowie, rzekł gospodarz, że jest ona bardzo ładna i bardzo nieśmiała. Marie-Jean mówi, że ma obrączkę na palcu. To pewnie panna młoda, która tu przyjechała na miodowy miesiąc. Panna młoda, krzyknęło 40 głosów, a więc musi tu przyjść i napić się z nami. Wzniesiemy toast za jej zdrowie i nauczymy męża małżeńskich obowiązków. Na te słowa zabrzęczały ostrogi, a nasza para zadrżała, bojąc się, że sąsiedzi szturmem zdobędą ich pokój. Ale nagle jakiś głos położył tamę hałasowi. Widocznie przemawiał ktoś starszy rangą. Zganił oficerów za ich nieobyczajność, kazał im usiąść i rozmawiać przyzwoicie i bez krzyków. Potem dodał jeszcze kilka słów, lecz zbyt cicho, by można je było usłyszeć w błękitnym pokoju. Słowa te zostały przyjęte z uległością, chociaż wywołały nowy wybuch hamowanej wesołości. Od tej chwili w oficerskim pokoju panowała względna cisza, a nasza para błogosławiła zbawienne skutki dyscypliny wojskowej i zaczęła rozmawiać z większą swobodą, choć upłynęło trochę czasu, nim ożyły subtelne wzruszenia zakłócone niepokojami, zmęczeniem po podróży, a przede wszystkim rubaszną wesołością sąsiadów. Jednakże w ich wieku nie było to nazbyt trudne. Zapomnieli wkrótce o przykrościach ryzykownej wyprawy i zaczęli myśleć jedynie o przyjemnościach. Wyobrażali sobie, że zawarli pokój z huzarami. Niestety, było to tylko zawieszenie broni. W chwili, gdy tego najmniej oczekiwali, kiedy byli o tysiące mil od tego świata, 24 trąbki z towarzyszeniem kilku puzonów zagrały melodię znaną francuskim żołnierzom. Do nas należy zwycięstwo. Jak można się było oprzeć takiej nawałnicy? Biedni kochankowie byli pożałowania godni. No, nie tak bardzo, bo w końcu oficerowie opuścili jadalnię, defilując przed drzwiami błękitnego pokoju z brzękiem szabel i ostróg, wykrzykując jeden za drugim: dobranoc, panno młoda. Potem umilkły wszystkie głosy. Nie pomyliłem się. Anglik wyszedł na korytarz i zawołał: kelner, proszę przynieść jeszcze jedną butelkę tego portwainu. Wreszcie spokój zapanował w małym hotelu. Noc była słodka, księżyc w pełni. Od niepamiętnych czasów kochankowie lubili spoglądać na naszego satelitę. Leon i jego pani otwarli okno, które wychodziło na mały ogródek, i z radością oddychali chłodnym powietrzem przesyconym wonią klematisów. Nie stali długo przy oknie. Jakiś mężczyzna spacerował po ogrodzie z głową spuszczoną, z rękami skrzyżowanymi i z cygarem w ustach. Leonowi wydawało się, że poznaje siostrzeńca starego Anglika, który lubił stare wino portugalskie. Nie znoszę detali, a poza tym nie jestem obowiązany opowiadać, co działo się w hotelu godzina po godzinie. Powiem tylko, że świeca płonąca na kominku w błękitnym pokoju wypaliła się do połowy, kiedy w pokoju Anglika, dotąd cichym, rozległ się dziwny hałas, jak gdyby jakieś ciężkie ciało upadło na podłogę. Towarzyszył temu nie mniej dziwny trzask, po czym dał się słyszeć zduszony okrzyk i niewyraźne słowa przypominające przekleństwa. Młoda para w błękitnym pokoju przeraziła się. Te tajemnicze odgłosy wywarły na obojgu wrażenie czegoś złowrogiego. Ha! No, jeśli chodzi o ciekawe spotkania, to Dolores Kane z Irlandii i Rita Eriksen z Norwegii. out on the ocean, sailing where the waves of the ocean roll. The great northern ocean, where the cold and the icy winds they blow. My heart is with those that I leave on the shore, and I pray that the sea brings me safe home once more. I'm out on the ocean, sailing where the waves of the ocean roll. The cry of the skua, the petrel, the gull and the gannet soar. I plow through dark water and the wine swelling foam. Northern Ocean, where the cold and the icy winds they blow. Ich höre in some Skrieg von Morgenblasino. The great sea is rising, the hail and the stormy wind. Ich bleibe den Nachts auf der Haben und Hand. The mountains are lost, they are calling me home. O schön, Herr Nuku, wie deine Wehen das Los sind to the pole. I hear on the storm the old harbor bell. I'm homeward bound, bowing to the swell. From the great northern ocean, where the cold and the icy winds they blow. Out on the ocean, where the cold and the icy winds they blow. Ocean, Herr Nuku, be deine Wehen das große Meer. The great northern ocean, where the cold and the icy winds they blow. Gramy sobie i szumimy, a tymczasem Nitli wygrzebał, skąd, że Paul Allender urodził się 17 listopada 1970 roku i obchodzi dzisiaj urodziny. Gdyby ktoś zapomniał, podpowiadam, angielski muzyk, kompozytor i gitarzysta. Wiele lat współpracował, grał w zespole Cradle of Life. O, wszystkiego najlepszego nocną porą życzą osobliwości i za chwilę do życzeń dołączymy piosenkę, jak to było, ale no właśnie, coś tam w tym pokoju Anglika się stało, no i powracamy do niego. To nasz Anglik śni, powiedział Leon, próbując się uśmiechnąć. Chciał uspokoić swą towarzyszkę, ale drżał mimo woli. W kilka minut później ktoś otworzył drzwi na korytarz. Bardzo ostrożnie, tak się wydawało, a potem zamknął je cicho. Ktoś szedł powoli i niepewnie. Ktoś, kto prawdopodobnie chciał przejść, nie będąc słyszanym. Co za przeklęte miejsce, zawołał Leon. Ach, jak tu jest pięknie, jak w niebie, powiedziała młoda dama, kładąc głowę na ramieniu Leona. Jestem taka śpiąca. Nie śpimy, nie śpimy. Wysnęła i niemal natychmiast a jednak zasnęła. Ale Leon był niespokojny, a jego wyobraźnia zaczęła pracować i widział rzeczy, których by w innym nastroju nie dostrzegł. Przypomniała mu się ponura postać siostrzeńca starego pana. W spojrzeniu, jakim obrzucił wuja, była nienawiść, choć mówił pokornie, bo z pewnością prosił o pieniądze. Cóż mogło być łatwiejszego dla mężczyzny młodego jeszcze i silnego, a przy tym zdesperowanego, jak wspiąć się po murze i wejść na okno do pokoju. Mieszkał widocznie w tym samym hotelu, jeśli chodził nocą po ogrodzie. Może, a prawdopodobnie, na pewno wiedział, że w torbie wuja był duży plik banknotów. I to ciężkie uderzenie, jakby pałki spadającej na czyjąś łysą głowę. Ten zduszony krzyk. To okropne przekleństwo i te kroki skradające się potem. Ten siostrzeniec miał wygląd przestępcy. No ale hotel pełen wojskowych nie jest miejscem sprzyjającym morderstwu. Anglik, człowiek rozważny, zamknął się na klucz, wiedząc, kto się znajduje w pobliżu. Nie ufał tamtemu, bo nawet nie chciał podejść do niego z torbą w ręce. Ale po cóż myśleć o takich szkaradnych rzeczach, kiedy jest się tak szczęśliwym? Tak powiedział sobie Leon, pogrążony w myślach, których nie chce analizować szczegółowo i które snuły mu się po głowie niby rojenia senne. Utkwił wzrok w drzwiach łączących błękitny pokój z pokojem Anglika. We Francji drzwi nie domykają się szczelnie. Między drzwiami a podłogą była niewielka szpara. Nagle w tej szparze, skąpo oświetlonej odblaskiem światła na woskowanej podłodze, pojawiło się coś ciemnego. Ciemnego, płaskiego, przypominającego ostrze noża, bo na krawędzi oświetlonej płomykiem świecy ukazała się cienka, błyszcząca linia. To coś posuwało się w kierunku błękitnego, atłasowego pantofelka porzuconego w pobliżu drzwi. Czy to był jakiś owad w rodzaju stonogi? Nie, to nie owad, bo nie ma ustalonego kształtu. Dwa czy trzy brązowe szlaki, każdy z linijką światła na krawędzi, posuwają się szybko naprzód i zbliżają się do małego pantofelka. Nie ma już wątpliwości, to płyn, a jego barwa jest już teraz wyraźna w świetle świecy. To krew. I podczas gdy Leon patrzy z niemym przerażeniem na to okropne zjawisko, młoda kobieta spała spokojnie, a jej regularny oddech ogrzewał szyję i ramię zatrwożonego mężczyzny. Ha! Pozostajemy w Norwegii i nasz specjalista od cmentarnego popu. Strasznie długo go nie było. Knut Reiersrud. Notre Dame po długiej nieobecności, ale myślę, że stali słuchacze pamiętają takiego dżentelmena, bo to w sumie słuchacze określili jego sztukę jako cmentarny pop i przyjęło się. Tymczasem porzuciliśmy naszego bohatera, który miał nie lada problem. Powróćmy do niego. Troska, z jaką Leon zakrzątnął się koło obiadu zaraz po przybyciu do hotelu, nie świadczy wymownie o tym, że miał głowę na karku. W obecnej sytuacji postąpił zgodnie ze swym charakterem. Nie poruszył się nawet. Myślał jedynie z natężeniem, jak wybrnąć z tej matni tak groźnej dla niego i dla jego ukochanej. Przypuszczam, że większość czytelników czy słuchaczy, a szczególnie czytelniczek czy słuchaczek, przepełnionych duchem heroizmu, zgani Leona za jego bezmyślność, bezczynność i brak odwagi. Powinien był, tak mi powiedzą, pobiec do pokoju Anglika i schwytać mordercę, a przynajmniej pociągnąć za sznur do dzwonka i zbudzić ludzi w hotelu. Odpowiem na to, że we francuskich hotelach sznur do dzwonka jest tylko ozdobą sypialni, nie połączoną na drugim końcu z żadną metalową aparaturą. A u nas i owszem, ciągniemy za taki sznurek i z metalowej aparatury za chwilę wyskoczy mastodon. Po raz ostatni, jak sądzę. Dodam do tego, że z całym szacunkiem, lecz stanowczo, ale jeżeli źle jest pozwolić umrzeć Anglikowi w sąsiednim pokoju, to jeszcze gorzej poświęcić dla starego cudzoziemca młodą i ładną kobietę śpiącą z głową opartą na naszym ramieniu. Cóż by się stało, gdyby Leon narobił krzyku i obudził wszystkich w hotelu? Żandarmi i urzędnik sądowy ze swoim pomocnikiem przybyliby natychmiast, zanim ci panowie, tak dociekliwi z zawodu, przystąpiliby do wypytywania Leona, co widział i słyszał, zadaliby mu najpierw szereg pytań dotyczących jego osoby. Jak pan się nazywa? Gdzie są pańskie dokumenty? Dlaczego nocuje pan razem w błękitnym pokoju z tą damą? Będziecie musieli zeznać przed sądem, że dnia takiego a takiego, o takiej a takiej godzinie, byliście świadkami takich a takich rzeczy. Właśnie myśl o urzędniku sądowym i o policji zaprzątała w pierwszym rzędzie uwagę Leona. Są w życiu problemy, które trudno rozwiązać. Czy lepiej dopuścić do tego, czy by zamordowano nieznanego cudzoziemca, czy narazić na niesławę i stracić ukochaną kobietę? Leon postąpił tak, jak większość mężczyzn postąpiłaby na jego miejscu. Tutaj zawieszę na chwilę głos, dając zwłaszcza słuchaczom możliwość pomyślenia, jakby się zachowali. O, Leon postąpił tak, jak większość postąpiłaby na jego miejscu. Nie ruszył się. Z oczyma utkwionymi w błękitnym trzewiczku i małym czerwonym strumyczku dotykającym pantofelka trwał w bezruchu, zafascynowany, podczas gdy krople potu występowały mu na czole, a serce tłukło się, jakby chciało wyskoczyć z piersi. Okropne myśli i dziwaczne obrazy tłumem opadały jego głowę, a głos wewnętrzny mówił mu co chwila: za godzinę wszystko się wyda i to twoja wina. O, i z tym wyrzutem na razie go zostawimy, bo ciągniemy za szarfę i z metalowej machiny mastodon. tymczasem pan Janusz z pozdrowieniami pisze: u mnie w Tokio 11:29, a na miejscu tego pana opuściłbym jak najszybciej hotel. Podam od razu adres: wojciech.ossowski/2s@polskieradio, pisane razem.pl i na Facebooku profil Osobliwości Muzyczne, a tam jeden ze słuchaczy właśnie wkleił nowy utwór Loriny McKinnitt. Jeżeli ktoś nie słuchał jeszcze, a niech sprawdzi. A my powracamy do naszego bohatera i zobaczymy, czy posłuchał rady pana Janusza. Jednakże człowiek zadający sobie nieustannie pytanie, jak postąpić w tej sytuacji, odzyskuje w końcu trochę nadziei. Jeżeli opuścimy ten przeklęty hotel, a jednak, rzekł sobie Leon, zanim wykryją to, co się stało w tamtym pokoju, może zdołamy zatrzeć za sobą ślady. Nikt nas tu nie zna. Widzieli mnie tylko w okularach, a jej nigdy nie widzieli bez walki. Do stacji mamy tylko kilka kroków i za godzinę będziemy już daleko stąd. Ponieważ studiował dokładnie rozkład jazdy przed podróżą, wiedział więc, że o 8 godzinie przejeżdżał pociąg do Paryża. Wkrótce on i jego pani zgubią się w ogromie tego miasta, które ukrywa tylu przestępców. Któż mógłby odnaleźć dwie niewinne osoby? A jeżeli ktoś wyjdzie do pokoju Anglika przed 8? To był najważniejszy problem. Głęboko przeświadczony, że nie ma innego wyjścia, uczynił desperacki wysiłek, by otrząsnąć się z ogarniającej go senności. Ale za pierwszym jego poruszeniem młoda kobieta obudziła się i pocałowała go. Dotknąwszy jego lodowatej twarzy, wydała lekki okrzyk. O, co się stało? Zapytała bojaźliwie. Czoło masz zimne jak marmur. To nic, odrzekł drżącym głosem. Usłyszałem jakiś hałas w tamtym pokoju. Wyszedłszy z łóżka, odsunął błękitny pantofelek i zastawił drzwi fotelem, aby ukryć przed ukochaną okropną strugę, która przestała już ciec i utworzyła dużą kałużę na podłodze. Potem otworzył drzwi na korytarz i nasłuchiwał. Poruszył nawet klamką u drzwi Anglika, ale były zamknięte na klucz. Świtało i w hotelu słychać było już ruch. Kilku stajennych czyściło konie na podwórzu, a z drugiego piętra schodził jakiś oficer, dzwoniąc ostrogami. Chciał się przekonać, czy stajenni doglądają koni jak należy. Leon wrócił do błękitnego pokoju i z całą ostrożnością i delikatnością, jaką dyktować może tylko miłość, odmalował swej pani położenie. O, no i tu ich na chwilę zostawmy. A patrzę, że pan Wincenty Sprężyna pisze: dobry wieczór, gnomy kaszubskie na posterunku za wychodkiem, bo zaprzyjaźnioną strzygę coś wystraszyło. Znaczy, przywitać się chcieliśmy i zwyczajowe przysiady załączyć. L. O, dobrze, patrzę na zegar. 25 minut dzieli nas do końca i myślę, że damy radę z opowiadaniem. Pograjmy. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, niosę kiełbaskę do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, wyjął se kiełbaskę do kieszeni schował. O mój ty jasieńku, a cóż to za łaska? Barszczyk zgotowany, barszczyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszczyk zgotowany, barszczyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę, trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę, trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! Antoni Kania pojawił się niespodziewanie, ale chyba na temat, aczkolwiek troszkę strywializował historię naszych bohaterów. Wątek romansowy. Powracamy do naszej opowieści. Niebezpiecznie było pozostać i niebezpiecznie wyjść zbyt wcześnie. A jeszcze gorzej czekać w hotelu, póki nie odkryją, co się stało w pokoju Anglika. Nie da się opisać przerażenia wywołanego tymi informacjami, ani łez, które potem nastąpiły, ani szalonych propozycji, jakie czynili oboje. Ile to razy nieszczęśliwi kochankowie rzucali się sobie w ramiona, wołając: przebacz mi, przebacz, i obwiniając siebie samych. Przyrzekali sobie, że umrą razem, bo młoda dama była pewna, że ich oskarżą o zamordowanie Anglika, a ponieważ nie wiedzieli, czy im pozwolą ucałować się na szafocie, obejmowali się teraz tonąc we łzach. Wypowiedziawszy mnóstwo niedorzeczności, miłosnych zaklęć, orzekli w końcu wśród tysiąca pocałunków, że plan Leona odjechania pociągiem o 8 był jedynym rozsądnym rozwiązaniem, ale trzeba było jeszcze czekać 2 okropne godziny. Za każdym szelestem w korytarzu drżeli na całym ciele. Każdy zasłyszany krok był zapowiedzią przybycia policji. Swój niewielki bagaż spakowali w okamgnieniu, przy czym młoda dama chciała wyrzucić do ognia błękitny pantofelek, ale Leon wytarł go, ucałował i schował do kieszeni. Zdziwił się, poczuwszy zapach wanilii. Jego pani lubiła te same perfumy, co cesarzowa Eugenia. W hotelu wszyscy już stali, słychać było śmiechy kelnerów, śpiech pokojówek i głosy żołnierzy czyszczących ubrania oficerów. Wybiła godzina 7. Leon chciał namówić ukochaną, by wypiła filiżankę kawy, ale oświadczyła mu, że w tej chwili nic nie zdołałaby przełknąć. Potem Leon założył niebieskie okulary i zszedł na dół zapłacić rachunek. Gospodarz przepraszał za hałasy w sali jadalnej. Dotąd nie mógł tego pojąć, bo oficerowie byli zawsze tacy spokojni. Leon zapewnił go, że spał doskonale. O, i tutaj przerywamy na chwilę. Myślę sobie, że w końcu trzeba będzie wrócić do przytulania płyt. To jest nasza propozycja. Trad Atak i jedyny egzemplarz. Przypomnę adres: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i Estończycy. Taka propozycja. Thank you. Sina olen mängust vaba. Läsin vaba, sina olen mängust vaba. Mamy już jasność, jeśli chodzi o Estończyków, do pani Joanny z Marysina w Warszawie. Płyta pożegluje, a tymczasem pan Marcin zaspał. W ostatniej chwili dołączyłem na ostatnie nuty. Co za strata. Zaspałem dziś trochę, choć pora lunchu. Poprawię się i mam nadzieję nadrobię offline. Do usłyszenia za tydzień. Tutaj znak zapytania. Osobliwości nie odjeżdżają z anteny. I tfu-tfu, odpukuje pan Marcin i znak zapytania stawia. Dobrze, w takim razie jeszcze patrzę, czy kontynuować, bo głupio się kończy. Może nie będziemy kończyli opowiadania, ale dobrze. Leon zapewnił go, że spał doskonale. O! Pana drugi sąsiad, ciągnął dalej gospodarz, z pewnością pan mnie przeszkadzał. A założyłbym się, że śpi jak zabity. Leon oparł się ciężko o biurko, by nie upaść, a jego pani, która zdecydowała się zejść z nim razem, schwyciła go za rękę, równocześnie zasłaniając szczelnie twarz. To lord angielski, mówił bezlitośnie gospodarz. Zawsze chce mieć wszystko, co najlepsze. Och, to prawdziwy pan, ale nie wszyscy Anglicy podobni są do niego. Jest tu jeszcze jeden, skąpy łajdak. Wszystko mu za drogie, pokój i obiad. Chcę, bym mu dał 150 franków za 5 funtów angielskich. Ale czy to nie fałszywe pieniądze? O, tu je mam, proszę pana. Pan będzie wiedział, bo słyszałem, że rozmawiał pan po angielsku z panią. Proszę spojrzeć. I podał Leonowi 5-funtowy banknot. Na jednym rogu była mała, czerwona plamka. Leon znał jej pochodzenie. Sądzę, że ten banknot jest dobry, powiedział zduszonym głosem. Och, państwo mają jeszcze mnóstwo czasu, ciągnął dalej gospodarz. Pociąg odchodzi o 8 i prawie zawsze się spóźnia. Proszę spocząć, madame. W tej chwili pulchna pokojówka wbiegła do pokoju. Ciepłej wody, szybko, zawołała. Na herbatę dla milorda. Dajcie mi też gąbkę. Rozbił butelkę z portwajnem i cały pokój jest zalany. Leon padł na fotel. Jego towarzyszka uczyniła to samo. Mieli ochotę wybuchnąć śmiechem, ale pohamowali się. Tylko młoda dama radośnie potrząsnęła ręką Leona. Ostatecznie, odezwał się Leon, nie wyjedziemy przed południem. Proszę przygotować nam dobre drugie śniadanie na 12. O, fantastyczne opowieści. Odkładamy. Patrzę jeszcze, że z nieczytanych maili pan Stefan na samym początku napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj Ewę Wichrowską, oso słuchaczy i cały lud. I Słowianie mają się dobrze, a machorka palce lizać i w ogóle. Zestaw instrumentów mniam, mniam. Takie kulinarne dziś skojarzenia, bom głodny. Finowie choć nie jadą do Moskwy, to całkiem, choć nie Słowianie, a bardziej Węgrzy, a odnośnie czytanki. Trzeba trafu, że gdy słuchałem początku powieści, byłem w toalecie właśnie i pani, ale chyba nie Wiera, zapukała doń, bo chciała sprzątać. Przypadek? Nie wiem, ale strach w oczach był. Złagodziły go piosenki w językach tych, co znam, słownie jeden i tych, co ich nie rozumiem, ale ładne. Synuś sucharami przypomniało, ale to już... jeżeli co, to w następnych osobliwościach. A tymczasem to pisał Stefan z Mielca Lotniczego. Nie będziemy już nic mocnego grali. Patrzę, co na zakończenie. O, może tak. Żal Varinis. Rito, rito, rito, ritello. Rito, rito, rito, ritello. šnju ritora tuto, rito i delo, ritora tuto. Vienas kitu prasijaugo ritora tuto, rito i delo, ritora tuto. Pasejo trapu trapu tela martileli jela. Trapu te martela lina nus pasejo. Trapu trapu tela martileli jela. Te marita la lina lus rabejo, trapu trapu tela martila liela, trapu te marita la lina lus nurove, trapu trapu tela martila liela, trapu te marita la lina lus ismine, trapu trapu tela martila liela. I już